نموترم رونو خویندو دمکم دعاگان چوی دا طول قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ ذکر کری دی و مختلف حوالو سر اس دا مخت دعاگان دا حاضری چی پیغمبر علیہ السلام انکفود لی دی لکہ دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم فقبل امت دمر محرمان دے چی دنیاوی زندگی لقد خلقنا الانسان فی کبد انسان دا مشقتون دنیا کی پیدا دے تکالیف برازی پہ او اللہ تعالیٰ فرمائی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم تا سمائے او پیغمبر علیہ گلے صلی اللہ علیہ وسلم چی پتاسو تکلیف بھی نے پتا پانے جی رکھنا تھی ندر پیغمبر غواری چی زما امت کلو مشکل سر مخامت شی یا مشکل سر مخامت کینی یا یو سیچویشن یا حالت طور دی نو باید کی او دعا ہو کی چی دا مشکل نے اللہ تعالیٰ محفوظ کی نو دا دعا گانو دا پارا لکسن چی مولان دے ذکر ہوکو چی حضور قلبی یعنی کامل توجہ خضوع و خشوع و عاجزی دا لازمی دا حاکم او امام ابو نعیم دا ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نقل کرے دے چی پیغمبر علیہ السلام فرمائی اتحبون ایوہ الناس ان تجتہدوا فی الدعاء او خلق تاسو دا خوئی چی خود کوششو کئی پا دعا کی یعنی جامع دعا ہو کئی نو دا دعا کوئی چی اللہم اعننا علی شکرکا و ذکرکا و حسن عبادتک نو دا مخ کی دعا گانی دی نو ہر دعا سرا دا ذکر کرو چی دا پا کم وقت دا نو دا کوئی عمومی دعا دا اللهم اعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك او بیا بل دعا چه سو وقت سڑے کو دکی گی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چه کلت کت ترازی نو آغشان او دسو تلک تم چه دم آنزد پارکی او بیا پفل شی اڑپ بانی کیوزا او بیا دا دعا ہوگا چه اللهم اصنت وجهی الیکا وفوضت امري اليك وارجعت زاري اليك رغبه ورهبه اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت فانت من ليلتك فانت من ليلتك فانت على الفطره واجعلهن اخر ما تتكلم به رواه احمد والبخاري نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې کته په دغه شپه باندې مري فانت على الفطره نو ته فطري مرګ باندې مريږي چې دا دعا وکي او چې کله راپاسي نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې بیا دا دعا وکړه چې الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وقبن لي بذكره امام ترمذي دا ابو هريره نقل کړی دا او چې کله بیمار شي نو دا خپل لاس د تکلیف والا ځای باندې کیږي او بیا دا وایي چې بسم الله اعوذ بعزت الله وقدرتي من شر ما اجد من وجهي هذا او بیا د خپل لاس اوچت کا او دا عمل تا یعنی آٹھ نمبر او کا دری واری پینزو واری یا وو واری نو تاک نمبر دا عمل او کا او دا دعا تاک نمبر قول والا نو اللہ تعالیٰ دا بیماران شفا در کی دا خوراک کا دعا پیغمبر علیہ السلام فرمائی چکل خوراک کئی نو بیا دا دعا کوئی اللہم بارک لنا فی وابدلنا خیرم منہ او چې کله شوډي اوس کوي نو بیا وایي چې اللهم بارک لنا فی وزدنا منه ځکه پیغمبر علیہ السلام فرمایي د شودونه بهترین شی بل نشته چې د هغې څه غوښتنه کې ځکه دا مشروب هم دی یعنی د څکلو لپاره هم دی او دا خوراک هم دی او درېمه خبره ورسره تی او دای کا دا دعا هم ده د بلا ډېرو بیمارو لپاره او دا حدیث نقل کړی امام احمد ابو داود امام ترمذی او ابن ماجه او امام بیهقی دې ټولو نقل کړی د عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه چې کله ګویا خپل بسترې ته راځي نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې بستر دې اوسنډا ځکه پته نه لګي